الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورا وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر رواه أبو داود او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند و حاضرین مسلمانان اور عید کرنو ما د قران پاک یو سو آیاتنا او سیسستا سنوان دی ولستا او یو سو احادیث د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د احادیث مبارکونه داول آیات مبارکا معنا او ترجمه دادا الله خپل بندگانو توي د خپل رحمت او درهم او کرم په طریقې سره چې بشکا راغله د تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو د نفسونو د جنسونو نه لکتا سو بنی آدم یی بشر یی نما خپل اخیری حبیبم د بشر او بنی آدم را لګلې او شان د الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم الله بیانای چې زما د حبیب شفقت او رحمت پتا سو سور د عزیز علیه ما عنتم وی اے زما بندگانو کم شے چتا سو مشقت او تکلیف کیے چئی آغا زما پا حبیب ڈیر گران دے دو امت ہر یو تکلیف ہر یو مشقت ہر یو گناہ و نافرمانی دا اللہ پا حبیب ڈیر گران دا عزیز علیہ گران دے آو سخت دے پا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغه شی چې تاسو مشقت او تکلیف کې چي او فرمای حریص علیکم ډېر حرسناک دې تاسو په ایمان وروړو تاسو په هدایت قبولولو د الله د حبیب به انتها حرسو چې دا خلق به څنګه د دین اسلام او د قران او سنت په لار روانيږي دا بسنگ دا اللہ صحیح بندگان جوڑی گی او سنگ بدئی دا اللہ نافرمانی پریزی نبیاوی چکل پا آم امت داغی پا ایمان او ہدایت بان حریص تے وی بالمؤمنین رعوف الرحیم ایمان والو باندے خوش شفقت کون کے او محروبانا دے کمو دا اللہ بندگان او دا اللہ دا حبیب امت چی ایمان روڑے نو ایمان والو د پارا رؤوف الرحیم رؤوف مانا نرمی کو ان کے دے شفقت کو ان کے دے او مہربان دے بلکہ قرآن پاک کے رب العالمین فرمائلی دی ورد اللہ حبیب پمونگ او تاسو پہر امتی نارین زنان دمر مہربان دے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم رب کریم فرمائی زما حبیب اے مومنانو پتا سو دور مہربان دے چھ دور پزان مہربان دے دور پزان ماو تا نخوگی گو دور دزان سر مومینا محبت نشتا دور مدخپل بدن سر شفقت نشتا لکا سمر شفقت دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دغا وجہ دا چی پا مونگ او تاسو بانی دا اللہ دا حبیب غنت حق دا اچا نشتا او دا اللہ دا حبیب پا مقابلہ کی سوکم جراشی ناغب اسم نیسا بھی بلکہ دا اللہ دا اللہ دا حبیب تابداری دا مور او پلار دا اولاد دا رشتدارو بلکہ دا تمام انسانیت دا تابداری نلویش ہے بل آیات مبارکہ چې مستا سروان دی ولس والله وی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین حبیبا ماتا سنی ارالی گلی مگر دا عالمین دا پار رحمت یہ ورا عالمین ذکر کرے انسانان پیریانی نی ذکر کرے عالمین وی ما عالم وی ما سے واللہ تا دا اللہ نے علاوہ چی دا سور کائنات و مخلوق دے الله خپل حبیب د ټولو د پاره رحمت را لګل مؤمنانو د پاره رحمت ته علما ولیکلی منافقانو د پاره رحمت ته کافرو د پاره رحمت ته دیونو بوټو حیوانات او زناور ټولو د پاره الله رحمت را لګل الله خپل حبيب رحمت را لېګلې للعالمين. علماء لیکلي کافر د پاره څنګه رحمت ده؟ ور په خوا بچ انبیاء علیهم السلام را لل او قوم بدای خبره نه منلا نو عذاب بد اسمان نراغ او ټول به د زمکه د مخ نه فنا کړ. لیکن د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دعاګانو د وجنا په دې امت هغه عذابونه ناراضي کم چې په نور امت نو راغلي. تاسو ګورئ قران پاک بازی قومونو بدا انبیاء علیہ السلام دا تابداری نمخ وارولو نوچی ساری بخلق را پاسی دل دا غین شادوگانو خنزیران بجور شو دا حبیب دا رحمت دا وجنا اللہ دا دی امت شکل نبدلے بلکہ سمرم کا کئی پردہ پیچے آو دو رزی دا قیامت دا پارے رستو کئی ورا منافقانو دا پاروی رحمتو ای قتلولنا او الله دا حبیب یو یو تعلیم کی سمر لیلو یا سر لی نن منگ امت نو لی خلق نفرت کئی علماء لی کلی دا باز منافقان و نفاق سرگن شیو دا اللہ حبیب بیام قتلولنا. یو حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب وی کدیز قتل کم ندا نور دنیا والا بوئی چه امام الانبیاء و سید المرسلین قخت المرگری مڑکئی نو بیا بده اسلام ترانی زیکی گی نن یو بالمونگ مڑکو کنا نو کافر لرو کاور جوڑیو نا اللہ حبیبی منافقان دیو جنن قتلوم چی بیا بدا خلق وی چی امام الانبیاء و سید المرسلین امام دا انبیاء و خخف المرگری قتل نو دا بدا نور خلقو دا پارا دا اسلام دا داخل دو نرو کاور جوڑشی نن مونگ و تاسو زمون شکل زمون اخلاق زمون سیرت زمون صورت خلقو ته د اسلام د پاره رکاوټ جوړ دی. حیوانات د پاره د الله حبیب رحمت ته د میګی نراوالی تر اوخه پورې د ار حیوان حق ذکر کړي د میګو حق ذکر کړي د زناورو حق ذکر کړي دی پوری ویلی چې سورلی به په زناورو څنګه کې الله حبیب وی دا غره کورسای نه چې ته پیناست فرمایلی دی وای کله غره یو سړی په یو زناور سور وی او دا دې چې په سور دی غزناور د دن ډیر الله یادای ویګه په خبر وانه کله غره سور انسان چې په کوم سورلی سورلی کای نا غسورلی د دن الله رب العزت لر ډیر یادونکی ته هر شی الله پیژني هر شی رب العالمین پیژني دا اللہ حق پی جنی دا اللہ توحید پی جنی دا اللہ صفات پی جنی کنی پی جنو نمونگ انسانان دین پی جنو. تا اس پرون مشکات شریف کی تیر شل چی سلیمان علیہ السلام استسقا دا پار ہوتے ہو باران غختو باران نکی دو نجوی قتل یو میگے اڑاو لے پروت دے حدا سے لاسون اللہ توجد کری وی اللہم انا خلقم من خلقک اللہ منگم ستا مخلوق کیو مخلوق کیو لا غنا بنا عر رحمتک اللہ استاد رحمتنا منگ بے پروانیو. سلیمان علیہ السلام میگی لگوری اغلاس پور تکڑی او سلیمان علیہ السلام موجزہ داو چی دا حیواناتو خبری بیوری دی قوم تیوی رازی زمونږ د استسقا او د دعا ضرورت پاتې نشو میګي دعا وکا الله قبول کا الله باران راوړی. هر شی ګوره رب پیژني ما او تاسو نه پیژندو. وګوره د حیواناتو حق ذکر کړی دوره پورې حق ذکر کړی د الله حبیب هغه رستا سلم مشکات شریف کې تیر شل قربانه یا حدیثو کې هم وتا او سرخ وخت نی د دین د خبرو د اورېدو د لپاره دې لمغه وزګار نه. نبی رحمه السلام قربانی کو لګړې زب حقول ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ته وی ویچاړه را لراړه خو لګې تیرکا وی دې چې په پس چاړه حیوان زب حقوا ما چې تکلیف ورته ملاو نشي بلکې وی دې حیوان نه نداغ باقاعده د عبود خوراک او استاد دې فکر او غم بکې الله وی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین حبیبات می د تمام عالمین د فار رحمت را لګره سوچ کای کدا د الله حبیب رحمت للعالمین نوې چې موږ او تاسو سره وکم کې می معاملې کړي لوط علیہ السلام قوم چې الله تباکولن یو خوې پکې ناکارو د شعیب علیہ السلام قوم چې تباکول یو خوې پکې ناکارو عادیان او سمودیان چې تباکول یو خوې او خصلت پکې ناکارو او د تمام قومونو اغبت خيو مجموعن موږ جوړ شویو دا خو د چا نسبت ته چې عذابونه ناراضي او د یو سړی نشادو او خنزیر یا شکل مسخ کیږي نه وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين ارا رحمت را لګله د عالمینو د پاره رحمت میرا لګله اول آیات ما استا سوران دیو له صلی الله علیه حبیبا دا زما رحم او کرم دې د امت د پاره نرمي بے انتها نرمی وا بے انتها رحمت او شفقت په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې د خپل امت لپاره عادین الوی شفقت بسی بخاری شریف کی دا روایت راغلے کم جماڑم بنے او لستونو رو کتابونو کی پکم و زیاد و الفاظ و سر ذکر دے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نا خصوصی دعا غختے وا وی زمان رباز بشر امد دینو رو بشر غندے ورد اللہ حبیب بشر و بنی آدم و نو و یاد ساتئی په بشرو کې د ټولو سردارو پیږي په خبره د آدم علیه السلام نراواله تر عیسی علیه السلام پورې سور پیغمبران چې الله دنیا ترا لیګلی د دې ټولو انبیایو سردار او پرز د قیامت د حمد جنډه د الله د حبیب پلاسو کې وای او د ټول پیغمبران به د جنډې د لاندې ولاړوي پیږي په خبره ټول انبیاء علیهم السلام به د جنډې لاندې ولاړ دي الله حبیب وی ولوا الحمد بيدی یوم القیامه ولا فخر د حمد جنډه زما په لاس کې وای د الله د حبیب ډېر لوی شان دی ډېر لوی شان ټول نمخ کی قبر مبارکه بد الله د حبیب نه کولاوي دی او دا ټولو نمخ کی جنتی جوڑا و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا چولیش انبیاء علیہ السلام بگنے دے نشی ټولو کی مخ کی خلچ پا خبرو کلاوی ندا و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا جنت دا ټولو نمخ کی دروازہ بسوک ٹکے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دا اللہ حبیب خصوصی دعا غوښته وي الله عز بشر غصہ کیګم لکه عام بنی آدم باندې غصہ راضی خفقان را باندې راضی ایما رجل سببته کم یو سړی ته الله کما بدر دی وي او لعنته یا می ورته د لعنت خیر یو کې نفجعل ذلک له زکات و رحمه الله زما د خیر ورتا دا ورته رحمت او برکت وګرځي دا پیغمبر د رحمت بس نور ته پوس کې چې وای الله خیره میم دې امت ته رحمت وګرځي یو روایت کې دا راغلی وسلاتن وتوهورن الله کزه غصه شوم او اسنه غصه کې چاله خیره میری او نکم امت یانو ته الله دا ورته دعا وګرځي دا ورته د ګناهونو نه پاکواله وګرځي او قربتن دا ورته د نزیکت یو ذریعو ګرځې تو قربه بها الیک یوم القیامه چې پرز د قیامت ته لپدی باندې سشي نږدې شي دا الله حبیب د عام امت بارک دعا کړو وی الله کزما له غضب او غصه راشي او چاله می په غضب او غصه کې خیریو کې الله دا ورته رحمت او د خپل نزدېکت او د ګناهونو د پاکوې دو ذریعہ جوړک او تردی پوری فرمایلیو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد شریف روایت تے او امام ابو داؤد کتاب الادب کی ذکر کرے دا اللہ حبیب فرمایلیو کدا سی مونگو تا سمکو کننو دیر زندگی باسانش ویلا لا یبلغنی احد منکم عن احد من اصحاب شیئا ما لب یوتن بلتن زما د صحابه مبارک دشا خبر نه راړي چې فلانی داسې وی فلانی داسې وی فإن يحب الله حبيب زما زړه غواړي او دا مې محبت ته ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر چې ز تاسو لروزم او زما سینه روغ رمټي چانت خفقان مفقان ني پیږي په خبره دا کته لم څوک چغلي کوي جفلاني داسي وي فلاني داسي ويره نن خو ډېر کړهو کو خوائنده ما سر به احساني مال د چا خبره مرار ځکه دنیا کیسې دی او زموږ د ګناهګار انسانانو خدا طریقه ده چې کینو بل پسې غیبت کو او بل پسې چغلي کو بل پسې خبره کو بلکې دا مسله سمره چې د چا تعلق د الله سره ډېریږي نو د دین دشمنان داغه د سپکاوي خبره کوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای چا خوب کې لیدل په دې سلور امامانو کې لوی امام دې تابعین صحابه کرام لیدل او لوی د شان امام نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای چا ورته الله سره سما ملاو کا وی دې خلق را پسې دې بد ير دی وی دی وجن الله وبخل ویږي خبر باندې دې رو را پسې بد ير دی وی دی وجن الله ما ته بخنو کا وګور ارسوب چا پسې خو لګیای نند ناپوها انسان داغه طریقې چې څو کول چغلي راړي دی وای دا زما په خاص الخاصو کې ده کتا ولوي جنن خو تکلیف او آینده ګور دا خبرې به مال نه کې نا بتاله چغلي مغلي نه راړي او خلق خو لګی موسی عليه السلام بارک استادان نو مریدني وای موسی عليه السلام با الله سره خبرې کولې په هم کلامی کې رب العالمین ته وی چې رب العالمین خلکو داخله را نو نیسا زکام بیا له مسالم چې دین بیان کړي کنه حق چې بیان کړي دي نو خلکو ورپسې سس ویلي سید الانبیاء ته ساحر ویلي او شاعر ویلي او مجنونی ویلي لره په خلکو چولیو اخپل غلیز د خلې لاړې دای په پاک بدن ټکلی وي ازغي ورته لارو کې چولې انبیاء له مسالم ته خلکو سس ویلي بلکه کله چې پیغمبر راغله ګوره سوره یاسین کې الله سره فرمایي فرمایا حسرتن علی العباد ما یاتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون های افسوس دے رب العالمین وای های افسوس دے ملائک دے افسوسو کی دا خلق دے افسوسو کی های افسوس په حال د بندگانو نو راغلی دوی ته یو رسول مگر دای داغ پوره بټو کې کولی د الله حبیب چې وکله پلارت د مکی مکرمه نو مشرکانو بسوی احاذ الذی بعث احاذ الذی آیا دا د هغه کس چې د مونږ ته پیغمبر را لګل شوی دی کله به احاذ الذی یذکر آلهتکم آیا دا د هغه کس چې زمو خدایانو ته بدر دی وی وې د خلکو د اخلي مانو نسی وی رب العالمین ورته چې ما موسی ما ځان نه نی دی ویل تا نه به سونی سم الله په سګور خلق سس وی شرک ور سره کوي يهود وسو ان الله فقير يد الله مغلوله کله به سوي کله به سوي د بیا د بی الفاظ به کول نو د الله حبيب صلى الله عليه وسلم وی ما تب یو تند بلنس خبر نرا رسوي زما دا غواړي چې تاسو له روزم وانا سلیم الصدر او زما سینه ټول له رو غرم ټای الله خپل حبيب تدا سے بلند اخلاق ورکړو او ډېر خبره داسې وي په امت دمر شفقت چې داغي د وجنه من فرمایلې دیر خبر داسی دی چې دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم د شفقت د وجنا یو حدیث کې راغلی لولا ان اشق علی امتی لا مرتهم بالسوا کما کل ادو ان ویک چردا ير نو چې اسن امت په مشقت او تکلیف کې واچوم نو ما ورته حکم کړی وې چې د هر او دس په وخت کې مسواک وال فرض او واجب دی سنت موکده خوشم دی گوره مسواک وال سدی سنت موکده ور صفائیم نه دخلې او د الله د حبیب وای په محبوب ترینو سنتو کې مسواک دا چې کله اودس کې نو سنت موکده ده او یو شی بالکل زمون په عمل کې پاتې ده کله چې مزلو دريږي نو بیا مسواک وال په صف کې دا مستحب او سنت دی د نور ائمه په نظم سنت دی او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نظم سنت دی دا شی زمون د ملک نشته عرب په دې عمل کوي لکه اودس بارہ کې الحمدللہ ډېر مسلمانانو دا غره دنانو د پارم مسواک سنت دی او نارینو د پارم سنت دی نو دا اودس په وخت کې موږ مسواک او کله چې ګورو درېږي کله نو هغه وخت کې باندې سړی د غاښونو نه خوې نه راځي نه زمونږ حنفی مذهب دا دی چې ویني باندې اودس ماتيږي خو ډېر داسي وی چې دای وینه نه راځي او نرم غوندې مسواک سړی صف کې ودرېږي نو وای دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم مسنونه طریقه اس کله صف کې ودرېږي نو مسواک استعمال او اودس د پاره مسواک دا الله حبیب وای کچره دا نه وای چې امت به مشقت کې واقع شي نو ما به ورته فرزن او وجوبن حکم کړي چې هر او دس سره مسواک وال فرض او واجب دي نو فرض او واجب خو نه دي خدا او دس سره مسواک سنت ده او چې صف کې ودرېږي نو دغه وخت کې څه شی ده مستحب طریقہ دا دا اللہ حبیب دا شفقت دا وجنا دا وصال دا روجو نمنا کڑی اپا خپل اوی روجی نیوی وصال دیتا ہوئی روجی ماہا ماتا نکی بل رز دی بیا روجی بل رز دی بیا روجی اللہ انبیاء علیہ السلام تداوس و طاقت ورکڑ قومت منی کڑی نها عن الوصال دا وصال دا روجو نمنا کڑی نو اللہ دا خپل حبیب پزڑو مبارک کی دا امت بارک کی شفقت چولے او رحمت چولے او چکل دائی پزڑو کی دور دا امت بارک کی درد نو امتی لم پکار دی چی زما دا کم پیغمبر سره نسبت تے نو دا پا سنتی اولی شرمے گا نگئی پا خبر با پا وعد کی پا غم کی پا معاملاتو کی پا زندگی کی نن منگ دا یہودو نسواراو دی اندوانو پا طریقی فخر کو او دا اللہ دا حبیب پا طریقو سکیو پا غی شرم محسوس حدیث کی واقعہ راغلے حدیث پاک کی واقعہ راغلے دا نبی علیہ الصلات والسلام یوزل یو بانڈچی ور تراغلے دارنگی حدیث کی راغلی دی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چکلا غزوے ہونے نو کو نصفوان ابن امیہ ایمان نو روڑے دے کافر دا غوخ کی یوسلو خان دلورکل بے ور تسل ور کل نسل ولا بیا ور کل دری سوی ولا برابر کل یہ خبر با دا اللہ دا حبیب شارو اے دے زلکی او دردو او اللہ اغا درد و جنائی تا دا انسانان و دا طبیعت حالات معلوم کرو چی دے پدی طریقی اسلام تا مائل کی گی دا دے و پدی طریقی مائل کی گی نصفوان ابن امیت یوزل سل ور کل بے سلو خان ور کل بے ور کل سید ابن مسیب رحم اللہ ویچ صفوان ویچ واللہ لقد آتوانی ما آتوانی وَإِنَّهُ لَأَبْعَدُ الْخَلْقِ إِلَيَّ وی قسم ملی دا اللہ پزاد اکافر چھ کافروں میں کفر کے ٹوکے نکو لکو ایمانیم بیادا ٹوکو نو دمگر شینن دا ٹوکو گنتے دے مسلمانی مطول دا دوکی دا وی قسم ملی ما تیراک لاغ چریکل خو بیام پتول مخلوق کے زما زیاد بدی سوک شو العیاذ باللہ وی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فما زال یعطینی حتی انہ لأحب الخلق الی باہر بار ما تراکول اللہ زما دزل کی فیت بدل کو او پتول دنیا کے محبوب ترین انسان ایمان راڑ نا اللہ حبیب پدی ترتیب مال لنکتل خو حریصن علیکم دا امت پا ہدایت بانی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سو ہے رسم راغلی او بانڈچی نبی رہ السلام تراغے تا اس نمخ کی تیری دا اللہ حبیب نے چچا کا لس شیخ اخت ننے نری کڑی ہر یو خصیفت پا پیغمبر کے علا وجہ الکمال پرو تھو او دا نبی علیہ السلام تدا زیافت او ورک ہو یو خود اخبرنی کے ابراہیم علیہ السلام نے میراث کی ملا ہو دے ملاخ پل حبیب کی داس سخائف وکنا چې په عمر کې چا څه غوښتي نو نه ندی کړی دې خلې مبارک نه نه ندی روتی تر دې پورې عرض له درس کې تیر شو چې نبی علیہ السلام له یو چوغه کوټ چاره وړو د جمعې په ورځ راغی وای چولو منبر باندې کې ناستو صحابو له ډېر خون ورک ورله خوشاله شو یو صحابي ورته قربان مال یې راکا نبی علیہ السلام په منبر ناسو سیونه خلق پوه شو لید الله د حبیب د مزاج نه خبرو چې دو غختو د ابوز دل ورکای د الله حبیب چې منبر نه راکو شو خطبه نه کور ته لاړ او کور کې الله د حبیب صلی الله علیه وسلم مزاج مبارک داد چې څوک څه شی غواړي نو دې مبارک خلی نه نن روزي نو د الله د حبیب سره سوره خون کولو او تا تینا مطالبه او کد اللہ حبیب خوی منی کئی نا نا چه خلقو دیر ملامتا کو خلقو لیر ملامتا کوئی بی ما دی دا پارن ندی گوختی چی دا اللہ دا حبیب دا بدن مبارکا ندیوزی او زی دی واچوم کفن دا پارن گوختی او دا غبیار آغا صحابی کفن جوڑ شد یعنی تبرک حاصلولو دا اللہ دا حبیب پاگا جامو بانی نیو بانده چی راغی سیولا ورکل نا اللہ حبیب ورطا احسن توی لے کا ویسان میں ارسروں کو خوش طبیعتی بے کولا بانڈا چیانو سر سادہ خلق بو قال العرابی لا ولا اجملتا وینا نا اس دن اکڑی را سر اس اخسان دن اکڑی نو فقد ویبل مسلمون وقامو الیه مسلمانان غصہ شو چیدی بانڈا چی لوگو را دا سید الانبیاء پا مجلس کی دا سی سخت خبری لکی نو غصہ شو لورا پاسی دلورتا فاشار الیه من کفو اللہ حبیب ورت اشارہ کوئی کی نہیں صحابہ کرام ٹول کے ناست ثم قام ودخل منزله یا اللہ حبیب کور تلاڑو او وردن نشو وارسل الیہ وزاده شین او وقت نورم کور کی چیزو زیادہ ولا رو لے گا ثم قال احسنت الیک روز میں در سر سے احسان اخی گڑو کا کنا قال نعم فجزاك الله من اهل وعشيره خيرا و والله دې دې بدلي درک نو الله حبيب ورته انك قلت ما قلت وفي انفس اصحابي من ذلك شيء فان احببت فقل بين ايديهم ما قلت بين يدي حتى يزم في صدورهم عليك يقول الصحابه مخکې دې خبره کړې در لټول غسري دا زما مخکې جری اوس برا شي مخکې موایج غسې ول ختم شي دې خبره با ناغراغ نبی علیہ السلام صحابہ کرام و مخکی فلما کان الغد او العشی وی چکل بلا رضو یا مازی گرو ندا باندشی راغے ندا اللہ حبیب وی ان هذا الاعرابی قال ما قال فزدناه فزاما انه رضی اکذالک کان نعم وی دا آغا باندشی دے دا آغا خبر اکڑی وجہ تاسو لغس شویئے نو ما ولا نورم زیات ورکل نو دی اوس خیال کوي چې زه خوشاله وي ته خوشاله هغه یو خوشاله صحابه کرام له وورل چې سړی خوشاله شه او تاسو ولا هغه غصه کوي هغه نعم فجزاك الله من اهل وعشيره خيرا بیا الله حبيب مثال فرمایلو وی زما د دې باندې چې دا سه مثال لکه او سړی ره او دا خو خوا ناغتی او تختی دا او تری دا کل زناور او تریگی او نفرت غنتی او کی وحشی غنتی جوړ شي نو خلق ور پسی شو لغیل نورم نفرت سیوا کو فنا دا هم صاحبها خلو بینی و بین ناقتی ویدوخ مالک آواز ورکو خلقو ما و زماو خپری زی نور عمران پا نفرت کی کوئی فإنی ارفق بها منکم وعالمو ویز دی سر ډیر نرمی کوم د تاسو نه اوز دی خپل اوخ په حال خپویګ نو فتوجه لها بین یدیها هغه مالک ورته لاړ او سو واخم اخر واغستلې ول مخلکل او خیرالا وینی واو کینولا او پاغه باندې خپل بار او تړلو نو الله حبیب زما او دې باندې شیم دا سه مثال انی لو ترکتکم ہے سو قال الرجل ما قال وی کچره ما تاسو پریخی وی چه دسو وی تاسو ورپاسی دری وی دخل النار دے با دے جہنم ورط وردن نشوی نو دا اللہ حبیب فضلو کی اللہ دم رشفقت چولے دیو جنگو رمو تاسو امتیان یو کنا او یاد ساتای ګوره لو یا زمونږ استادو د قسمت او نصیب خبره وسی چې میدان د محشر کې مونږ د الله د حبیب د شفاعت قابل وګرځو او زمونږ د نجات ذریعہ بلوی ادای چې میدان د محشر کې دا غي د مبارک لاس او د حوض کوثر او زمونږ نصیب شي ندا پدی کی چې نن سنت نظم نفرت ته دا شفاعت به مو پدی کی چې دای سنت نو نفرت ته شکل مو یهود او نسوارا غنتی غم او خادم دی یهود او نسوارا غنتی پیخې پناس تپاس تک لباس او شکل کی ټول لای غنتی کو الله باندې غانو مونږ ته سلام سو سوچ فکر پکار دے سوچ فکر پکار دے الله د حبیب سره ګورا دا غي معجزه وا دیونو غټو ارشد الله حبیب صلی الله علیه وسلم پیژند د هر یوشی ور سره مینا وا د هر یوشی ور سره محبت د هر یوشی محبت ور سره نو چې موږ او تاسو دا داول لرو چې موږ اشرف المخلوقات یو د الله د حبیب په امت کې یو نو آیا محبت د الله د حبیب داره چې زموږ شکل سر دا ټول د انګریزانو په طریقه باندې کنه د حبیب طریقې باندې چې موږ او تاسو روان شو دا به زموږ سوي دا به زموږ او تاسو د کامیابی خبره ای الله د حبیب ډیر به انتها شفقت حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلات والسلام چې کلا طائف تلاړو طائف والو ډیر بد سلوکی کړو د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره ډیر بد سلوکی کړو نو جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام تراغ او ورته وی حبیبا زمراغله موداد غرونو کم ملک او فرشته چې دا مراغله دا او دی که دا غرونو اغا فرشترا لدى اللہ حبیب تا وی مرنی بما شئتا و ان شئتا ان اطبق علیهم الاخشبین وی سو حکم چکے ہو آیا او دا مکی مکرمی او دو غرونو جبل ابی قبیس او یو بلغرو وی کچرستا سو خوخی دا دوار غرونو بروچت کم او دا توائف والب دا دی پا منس کی دا سی چکنی او زرے زرے کم اللہ حبیبی بلرجو أن يخرج الله من أسلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا وينا صدا نوار او پوین بدن ټول څه شي زکه د توایف فرض د الله د حبیب سخت رضوا بی بی عائشه رضی الله عنها نبی علیہ السلام ته فرمایلی وی قربان د احد نه سخت رضم در باندې شترا غلی مدا الله حبیب ورته آو د توایف فرض د دې ته سخت ذکر دو خود رز دا اللہ دا حبیب سوا یوخو او یا صحابہ کرام دا اللہ دا حبیب تر حضرت حمزہ سید الشہدہ رضی اللہ عنہ شہید شہو او ٹھول بدن دا اللہ دا حبیب زخمی زخمیو بی بی ورطوی دین سخت رزم کل راغلی قربان وی آو دا توائی فرز دین سخت ٹھول بدن دا اللہ دا حبیب پوینو بانے رنگو او سزایا پوری دا اللہ حبیب دا سر آغلی چی بی خود حال کم بے خود حال ہوا غزے کی گر اس دا اللہ دا حبیب اس در ور نو دا پناہ زینو وی اللہم انی اشکوی لے کا دعفا حالی یا اللہ زد اخبل کمزوری شکایت تالکو زما کو نمکا کی زیشتا نم پتوائف کی زیشتا دا اللہ حبیبی بلرجو نا زدان غارم چی دی دی حلاک کریشی بلکی زو میں ساتم چه رو بباسی اللہ ددوی د شاگان و ناغسوک چه عبادت و بندگی بکی دیو اللہ او حس شیب ور سر نشری کئی حس شیب ور سر نشری کئی حس شیب نشری کئی دارنگی و حدیث کی داسی مراغ لی وی اللہ اسمان عظمک و غرون تا جبریل سلام راغ و قربان اللہ وی چه اسمان لسوے نونن بستا خبر منی کوی چې کانی دی رو ورای نو پتوای فواله وکانی را وری زمکه لکوی چې لکه د قارو دیونی سین را ټول بنیس او غرون لچ سوی استاب منی بل الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل واخر ان امتی لعل الله ان یتوب علیه ز دخل امت نرستو علیکم او کی دی شی چې الله د دوی په حال باندې رحم وکي ادی وجنا عائشی بی بی رضی الله تعالی عنها فرمایلی وی نبی علیہ السلام تا کلم د یو دوست زونو بارک اختیار نه دی ملاو اسانه پکې خوخ کړي او مت بار ما خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم بین امرین الا اختار ایسرهما. دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم تا کلم د یو دو کارونو بارک اختیار نه دی ملاو مگر دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم پکې احسان وکړي په امت ډیر مهربان رو. او قران شریف کې دومره آیاتونه دي د الله د حبیب د رحمت هر یو سره سوره سوره مینا ده دی یو یو امتی د پاره سوره سوره جړلې موږ تاسو لم زما عزت مند دا سوچ فکر وکړ دې کچره د غشان نن د خپل حبیب د سنت نه موږ تاسو سکو بغاوت کو سرکشی کو اسنه میدان د محشر کې موږ تاسو نه مخوان لړ او سبا مو شفاعت نه کوي او سبا د حوض د کوثر نه ورو شړي. دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت بے انتہا نرمی خوا بے انتہا شفقتی خوا بے انتہا نرمی خوا. دا اللہ دا حبیب بس ہر وقت سوچ فکر و کوشش داو چلا ٹول امت ہدایت والے جوڑ شی دا جنت والے جوڑ شی او جہنم تلاڈ شی. او دی بارہ کی گور اخلاق و ڈیر غٹ اثر دے دی بارہ کس شعر دا اخلاق و ڈیر غٹ اثر دے دا اللہ دا حبیب بے انتہا تواضع ہوا. تا صلاغ رضی اللہ صالحین کم دا حدیث تیر شو دا اللہ حبیب تا اللہ دا سے بلند اخلاق ورکڑی ہو چراغی دا وجن ار سڑے دا دین منولو تا مجبور شو. دا انس رضی اللہ عنہ روایت تے مسلم شریف کی وانا نسن نیم راتن کان فی اقل حاشے ان جاعت ہو فقالت ان لی لیک حاجا قال اجلسی یا ام فلان فی ای طریق المدینہ شئتے اجلس الی کی حتی اقضی حاجت کی. وہی پا مدینہ منورہ کی او زنانہ او داغی پا دماغو کم نقصانو یعنی لیو نیو دا اللہ حبیب ترالا ویزما قطع سلیو حاجت تے دا اللہ حبیب ورطوی کم الار دے خوخالا چی اگے کی بدر لزن ناستیم چستا آغا حاجت پورا کم چی دیل تکلیف نی ناغی ورطوی فلانی دے کی بمالکی نی دا اللہ حبیب التکی ناستو او دا آغی آغا حاجتی پرکو. دا اللہ پا حبیب کی بے انتہا توازو وا او بے انتہا سوا آجزی وا پکی او دا سے خویونو دا اللہ دا حبیب چا دا آجزی او دا توازو خویونو دا بادشاہانو غنتینو دا اللہ حبیب دا توازو انتہا وا پی دی پوری راغلی چی دا اللہ حبیب توازو داوا پا خر بے گرہ سورلی کولا یو غلام کبورت دعوت ورکو چی حبیب ما دعوت کرے نواغی لبتلو تردی پوری کلد اور بش اور اٹھائی تا او دا سی واز دیتا زکا وقت تکلیف ہو واز دیبانی جدیر وقتی رشی دا عرب و خوراک دا واز دا بیخی وا نو الہ ها والعحالت سنحا فیجیبو دا اور بش اور اٹھائی او غزاری واز دیتا براو بلیل شو دا دعوت بم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سکولو قبل اولو بے اور آگلی دی چکل حج کولو دا دغا وقت کی فتوحات راغلی بیت المال ڈک لے وحج على رحل رس وعلیه قطیفت ما تساوی اربعت دراہم حج کولو نو اللہ حبیب پدا سے اسورو چغید پاس ادا سی کی جاو وید سلور روپو سر برابر نو پی گئی پا خبر والے او پدا سی زور کی جوابانے دا اللہ حبیب ناسو بے اموی اللہم جلہو حجن لا ریان فی ولا سمتا اللہ دا حج گرزے کچھ ریا و سمات پکی نہیں. دا اللہ حبیب بے انتہا توازو او دا دنیا پاشیاو کی پا کم نہ کم بانے سکڑے پاغی بانے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او بے انتہا جزیو ہر طرف اللہ لتوجو مکہ مکرم چی فتح کی دا لوید خوش آلی خبر روح دا لو یہ د خوشالۍ خبر وا. دا الله حبیب چې کلا لخر سره مکه مکرمه ترا دن نشو نو سر مبارکی پسورلۍ دا سخ کا تکړو دا دوخ هغه کی جاو چی وی دا غیر لرګو سره د ګیری دا اډم بنی ویخت لګیدل دا الله تعجز ای سر رات لو الحمدلله وحدا نصر عبده وانجز وعده وهزم الاحزاب وحده حمد نری غزات لرا چه دخپل عاجز بنده مدد و نصرت اوکو او وعده فرمائے لیوا چه حبیب دی خود شڑی دی وطن نا وزبتا فاتحانه طریقے سره وعده پوره کا او د خپل بنده مدد وکاو او دې دور دلو او لخکرو د کافرو ته شکست الله ورکړي وهزم الاحزاب وحده یواز الله رب العزت دې ته شکست ورکړي. نو د الله د حبیب به انتها شفقت او رحمت په دې امت باندې موږ تاسو لم پکار دي چې دمر مشفق او دمر رحیم او مهربان پیغمبر زما استاد بدن کې دای سور سنت طریقې زمونږ استاد سو غم او خادی سور د سنت طریقو مطابق نن زمونږ حال سره بالکل زړه مو مسخ شي. خاص کر ګور راکم کار کوي ته الله بندگانو یو یې رزین بلی رزل ذلیل کی گئی او ګور دی ټیپونو دی لوګورې اوس موږ نمخ کې ما کتاب کتو او سو پیری زما مطالعه کې فرق راغی چې د ډنګ ډنګ आवाज راته دا حال دې د جمعې مبارک رزل لوګورا دام یو مسله را قیامت چې راځي نو دا پته نه لګي چې کله به خرز بد جمعې. حدیث کې راغلی وي څومره حیوانات او زناور چې دی دای کې خوف الهی دی دای د دې جمعې په سبا په یری چې څنګه دا به جمعې نه یا قیامت چې به پکې راځي نو د جمعې مبارک رزل لوګورا او دا زموږ حال له اول خو ډول او سرنه ګناه دا ګور مسله دا سره ک تلاوت پتیزه کې او بل سړې د کار نه د خوب نه د موز نه پدې تلاوت باندې ګناګار د شریعت زموږ استاد سو داسې شریعت ته یو سړې پتیزه تلاوت کوي او بل مسلمان د خوب وېستو او بل مسلمان د مطالعه او د عبادت نه وېستو پدې تلاوت بده الله رانی سي زکه دا تلاوت د الله د پاره نه د بیا ډنګ ډنګا او هغه سره چې خوا کې در سره مدرسې دي خوا کې در سره جماعت ته دا زموږ حال جوړ دی دیو جن غورا دا شکل مسخ کې دلې زموږ سمره دا اگر مونږ لا مشکا شریف کې تیر شو دا باندې مرګ دی وای عذابونه راځي خلک یې ریګینا تاسو ګورئ سمره چې سړی ناپوه وي دا ماشومان کله مار رانی سي کله لړم پلاسو کې نیولې کله د نور زهري لو سي زونو سره لوبي کې لوی سړی ته ځان ساتي دا د دې خلقو د الله د نه پیژندو نه خلا تاسو لتیر شول پرون مشکا شریف کې تیر شول چې وریز برالا تشه وریز نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم پر رنگ کې بدا سے تغیر راغې چې پیژندې وشو او بی بی فرمای د الله حبیب بکل کور نتلو کله بدن نکیدو نو ما ورته یو ځل وی چې قربان تاسو ډېر پریشان یې نو ما ته وی عائشہ سینا وریز په قوم د عادیانو باندې وریز راغلی و نو چې عادیانو باندې کله عذاب راتلې چې وریز وکتا وی ها غا عارض ممطرنا ای وی دا وریز خو موږ له مخامخ را روانه دا او موږ باندې باران وریږي دا غینه په اور رو وریدو عذاب راغی سیلې چې وکړه رالا معمولی نو د الله حبیب بدا سے په قاعده په سرنګون کې ناست اورنګ کې به تغیر راغی زکر اللہ معرفت حاصلو سمر چچا کے خوف الہی وی اللہ سر تعلق وی اب ہر وقت عذاب الہی نے یری گی ہر وقت بد عذاب الہی نے یری گی او کہ زلزلی راضی مصائب راضی امت پریشانوں کے رے او یو سڑے خاندی دا د د د ناپوہی او دا اللہ او دا رسول نہ دل لری والی نہ خدا بے گئی خبرو دیو جن من دو رزونه سخشوی چ پخپل بی دینو گناہونو کی زما عزت مندو اس قسم فرق نہ راوڑ اس قسم فرق من پدی کی نراولو اللہ اعظم و استاس و تمام امت مسلم پا حال رحمو کی اللہ اعظم و استاس و پزنو کی خوف و یر راولی او دخل حبیب تاج بیداری ظاہرن باطنن سیرتن و صورتن دی اللہ منگ و تاسو لنصیب کی ورنیا دو ساتھائی کہ اللہ دا حبیب تابیداری نوی نند آغی پا سنت و بانی منگ پا بدن پا کور پا غم خادی کی شرمیگو نو سبا پا کم استرگو با منگ وائی چاہی بزم گا شفاعت کر سبب په کوم سترګو موږ دای د حوض کوثر او لزو او په موږ باندې د حوض کوثر او باغ ایس کوي الله دې د خپل حبیب مینا او محبت زموږ استاد او د تمام امت مسلمه په سترګو کې واچي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعین. گرانو اورگنکو زمند دکان پتہ در رہی اسلامی کیسٹ اینڈ کتب ہاؤس مین بازار در ادم خیل کوہاٹ روڈ شیرخان مارکیٹ دکان نمبر 1 پروپرائیٹر عبدالقادر ٹیلی فون نمبر 0241 811 683. کی دور دے بادشاہ ولو سرق ابن ملکہم لقطعوه کد دے دا بادشاہ بچے را پاسی دو غلیو کا داغنم لاس کٹ کئی تا دا صحابہ اکرام و حالاتی ورطا ورہ حرکل تاریخ لست اگو ورطوی اے جاسوس دا تچی کمی خبری کے کدا رشتی آئی زما دے دا اللہ پا ذات عالی قسموی چی دا خلق زما دا خپود لان دے دا کم از مکد دا بم والی او دا بم فتح کی پی دے خبر وان نن نن پردی حق تا پردی حق وایو جی داد کم دا چا کبو کو دا چا عزت تا عزت نوایو دا چا حیا تا حیا نوایو بھائی منگو تاسو با قرآن پلاسو کرا خلو علد اللہ مدد و نصرت بمنگو تاسو سر رازی و تش پلاسو کرا غستن دا عمل پنیت بیرا خلو دا بلولو دا دے تلاوت بکو دے سر گورا منگو تاسو دعوت لم ضرورت نیشق قرآن منگو تاسو راواغسو دا پا منگ کرا غی تش زمونگ لیدو سر بخلکو لہدایت ملاوی دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی یو زنانا و دیر سخت دشمنے و دا غینو محضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ رسو صحابیہ جوڑا شوی تاسو بو واقعاتو کی اوری دری آدھا حمزہ رضی اللہ عنہ لاش ٹکڑے کرے دیو او زڑی ریستے و چکونے پی لگولیو دور خدا غی پزڑو کی سختی وا دا حمزہ رضی اللہ عنہ لاش ٹکڑے کرے او بیا چکل نبی علیہ السلام مکہ فتح کٹول خلق ایمان راڑو خود ایمان نراڑو او خلق بے جنگ لتیارو یو ځل دې روز کې سوچو کوچې زه خدا خلق جنگ له تیاروم تراشه حرم شریف لا سیدی صحابو سه حال لے چې وی قتل په حرم شریف کې صحابه کرام تهجد کې ولاړ دي او الله ته جاړي څوک پر رکوع کې جاړي څوک سجده کې جاړي چا لاس پورته کړي دای د پاره الله ته جاړي د صحابه کرامو د قران غ تلاوت او لستو په دې دور اثر وکړو چې د ګټې په شان سخت زړې وږي کې الله نرمي راوست ساری خاون توئی چې ما سره بزیز ایمان راړو ابو سفیان مشهور سردار او خاون دی نا ورته ای زه خود در سره نظم یوازې لړ شه ایمان براړي خداره له وایا ته خودوره سخت وي ته نرمی په لړ کې پسراله ور هغه سره نا ورته وي وې زما دې د الله په ذات عالیه قسم وي بیگا چې دې کور کې کم دعا شوی او کم جڑا شوی او پدې کې الله تک مجا وې زما دې د الله په ذات قسم کې دې نه مخ کې پدې کور کې ډوره جڑا شوی الله بندگانو مونږ نن دین ته رکاوټ جوړو چې مونږ او تاسو د شری پر دې اهتمام وکړو د خپل کلی نه ټیوی او وی سی آر د دې د لری کولو کوشش وکړو زموږ استاد الحمدلله د اسلام وطن نه پکور کې زموږ زنانه به حیا نه زده کړي خدا شه چې موردن نو خدا ورته اره طریقه وخی ته نه خی ورته دا ګوره ناپوی د باز خلک وي را مولیان سادهګان دی او سوی دا زمون په کورونو کې فحش راولي به حیاي راولي زمون د حیادار او زنانو نه حیا وباسي دیوانه کتا سمونه د کلی مشران راجم نشو د جواری د ټیوی د وی سی آر په ودونو کې ډمه ډمان دا بنکو مل الله د حبیب صلیح مووردا چې په یو کلی کې ناروا کار کیږي یا به دا کلی والے بندي یا با مذاب راسي یا با مذاب ز الله ز طرف ناراضي دا زمواری با مونگو تاسو زمائی زتمندو پی جنو کچر دا سمو نکل حافظ ابن قیم رحم اللہ کتاب الروح کی ذکر کری و یو کس مر شو امام قرطبیم دا واقعا ذکر کری نو طول قبر دا اور ندک شو اغل اللہ دربار کے درخواست کیچی یا الہ الالمین ما خو دا کم عمل دا وجن زما دا قبر طول دا اور ندک وی دا اللہ دا طرف نورت فرشترالا چی تی او زل تیری دی او ظالم ظلم کولو او ستا وسو چی دا غلاس تی نیولے وی خو تا دا غلاس نو نیولے دا غی سزا در تا ملوی چی منگو تاسو دا خپل موز او دا روجی او دا تلاوت نیلاو دام زمواری دا چی دا وس مطابق دا ظالم ناس منیش کمون نیو نو مجرمان یو دا اللہ پا حضور کی بگئی بخبرمان دا اللہ حبیب فرمائلی اون سرخا کا ظالمن او مظلومن درور مدد بدے کے کہ ظالم دے او کہ مظلوم دے صحابہ کرام قربان دا خمون پی جنو چی دا مظلوم مدد سنگ دے دا ظالم بسنگ مدد کو ویلا سی دا ظلم نو نیسا دا قرآن فیصلہ دا علماء ناس تھی وی کم کلی کی چنا روا و ظلمون او غلط کارون کی خو پدی کلی کی اصلاح والم موجود وی مدہ اللہ عذاب بن رازی اے دا عدل او دے انصاف دا وجن دا اسمان ولاڑ دے کچر عدل او انصاف ختم شو نو بیا بدا اللہ عذاب رازی اور نن مسلمانان سے وہی بھائی دار چخل فلکار دے دار چخل فل قبر دے نہ یاد و ساتئی دا اللہ حبیب مثال ذکر کرے دا تبلیغ والا دوستان پہ بیان کے ڈیر ڈیر ہوئی دادا بخاری شریف حدیث تھے مشکات شریف جل لسانی کی ذکر کرے گور پیوکلی کی چناروا کار کی دے شریعت نہ خلاف او خلق نمنی کئی دے دیدا سے مثال لے دا اللہ حبیب ہوئی لکیو کشتئی دا او داغی چتو ندی او دو بو انتظام پہ برا چت کے دا کتا چت والا برا لرازی و بوڑی خدای له پته لګی چې زمونږ په دې تلو راتلو دی له تکلیف دی د الله حبیب وای دې کته چتواله اسباب ترخزه او دارنګ یو شی بل شی اسباب راړل چې کشتۍ سوری کوي دا بره چتواله ورتراله چې دا څه کوي ویره مونږ تاسو نه بره چې درزو براړو نو تاسو له زمونږ په تلو راتلو باندې تکلیف ملاویږي بس مونږ ځان ته وو انتظام کوو دا کشتۍ سوری کوو دا اللہ حبیب فرمائی سید البشر فرمائی کچرے دئی دئی لا سننی سیو کشتئی سورئی کا نو دا برچت والا بچی برچت والا بچ کی دے نش دیو جن پیوکلی کے ناروا منکر کی او دا نور خلق را پان سی داغی مخنیوی نکی نبی ابد اللہ عذاب رازی ذکر یو مسئلہ علماء ذکر کرے اے پیوکلی کے کنڈ دا یتیم دے بی اسرے دے او دا غصر ظلم کی دا غصر زیاتے کی داغه دا فریاد چې برزی کنا نو د مظلوم دا حدیث ته د مظلوم فریاد عرش خوځي په گئی په خبره باندې او د مظلوم فریاد چې بره لاړو الله وای زما دې قسمی مدد بده کو او کله کوم شران راځي مشي بادشاہ وقت انصاف والے نو د مظلوم آه او جڑا بره لانړه مشران راځي مشل او ظالم لوی ظلم مکوا مظلوم جڑا بس کا آه بره لانړه نو د الله زابونه ناراضي عمر رضی اللہ عنہ غوا کیا چ روح المانی ذکر کړی دا غی مقصد هم دا اج وندے زلزلہ رااله نو کورے راواغستا او زمکه لري راوا چلوی ولي خوځي ما عدل نه قائم کړی سه ولي چا سره بے انصافی کی چاله حق نه دی ملا اوس ځکه عمر رضی اللہ عنہ بد شپې د مدینه بازارونو کې ګرځیدو وی وی کې یو حیوان د لوګي نه مړ شوم به مان ته پوس کی علماء لیکلی تاریخ گواہ دے چې د عمر رضی اللہ عنہ د دې کوڑے را غرزول نه پس یغ ژوند دی او زلزلہ پس مکه نظر راغله کله خبر بر عدل قائم کړو دیو جن دی په لګور اسلامي بادشاہ شته دی نه اسلامي حکومت شته دی نه نو په خاطر سودا مشران لوګور کنه په خوا به زیاتې ظلم کیدو مشران برا جمع شول ظالم لبے وی ته ظالم وی کته شیدا وی چې ته ظالم پدیم کار کی اوس به یو ظالمی بول مزو دی وی مونږ شنو شو یې په خبر بر اے مال یاد دی ماشوم هم زمون د کلی یو معتبر سړی او یو غلط کار کړو ګوره دور د مشرانو او د خو اخلاق او سرات وی ناغه جمعات نه چانو شو منې کولې په پوله به مشکولو پټی کې چتا چا ورته وی ملک صاحب ته جمعات لولې نه زی وی فلانه غلط کار مې کړې مشران مې را شړی نو جمعات لنه نظم ویږي په خبره باندې وګوره مشرانو بدا چې کولو سم دي مشران نه تفوز سودخور لګي وزو زمونږ د صفنا ویږي په خبره باندې نیو سڑی سر با فکر را غی جی بھائی دا سڑی ماولی شڑی نن بھائی دا تمیز نده پاتے شوی اللہ سر وادکو ساری ماتو اے یو سڑی ظلم کئی زیاتے کئی تاولی یو ظلوی دو ظلوی وی جرگا ولی دا کلی لارا نی منی نو دا شریعت حکم سا دے ولی وی مونگ نتا سر غمشتا و نخادشتا دا وی تر تاسو مخیر کی کوئی ماس وطن کنا او ټول مسلمانان چې ود کیږي وی تر کیدا یو وعده ده ور لاس په نامه ولاړ یو مخ مو قبله لای او وای و نخلع و نترک من یفجرک دا سی وایو کنه وایو کنه الہ العالمین لاس په نامه مخ په قبله ولاړم او تا سره می وعده ده چې څوک ستا مخالفت او نافرمانی کوي زبې پریزم که زما خپل پلار دې که خپل بچی مې دې که ارسوک دې دا وعده روزانه کو کنه کو او ساری مخالفت کو کنه کو یو سړی ظلم کوي وې نه بکه او کمنه نشولې وستا دالار د زمون در سره نه غم شته نه خادشت بیا بل الله زابونه ناراض او کته دا وې چې بای زما عزت خرابېږي او دا بچی به می خراب شي نو سبا وګورئ بیا به د ملبود لاندې پراتی و سه پورې سوره زرګونه بچی د ملبود لاندې پراتی په ځان باندې رحم پکار دی مونږ تاسو ټولو د علماو په سرپرستۍ کې د کلي باروسوخ خلکو په سرپرستۍ کې په کار دارې چې مونږ د هر قسمه بې دینۍ مخنیوی کو داسې به کوو که نه به کوو او که نه کوو نو بس د الله د حبیب دغه فی بلې خو ما له نه ده معلومه ده علما ناستې کې ورته معلوم وي وایي یا به د ظلم مخنیوی کوئ یا به عام عذاب راځي دغه شان فیصله راکړه د دې وجه نه الله په مونږ تاسو باندې رحم وکړي چې مونږ قرآن طرف ته متوجه شو او قران په لاسو کې روانو خو یو مسله علما ذکر کړي وای اغه چا کور ته با الله قران د نکای په دې کور کې با عالمان او حافظان جوړیږي د چا په زر کې چې د علما او قدر وي د دې خپل عالمان او قدر کوي به کې خبر وای یو مسله ای وفات په موږ دام راغله د علما او بیزتی کو یو داسې سړی وای چې دا هغه د ما غون دې وسو طاقت نه هو په مولار سړی زور ورده به کې خبر وای دومنی استاد ناغه مقتدیان لوی ځانین د تاسو ځان لموز لیکوي دا شانته کنه دی عربو کې ګوره دا صفت ده که دوه مسلمانان ځان لموز نه کوي که ګیره خړېلې هغه پسې مدري زموږ مسلمانان چې امام نی نسل کسان به ځان لموز کوي دا ولې د حسد او کینې د وجه نه هغه امی زموږ استاد لوی ویره استاد مونږ د هر چا قدر کولې نشو دی وجه چا پسې مسکو غورته نه مسله دا سین نه وای چې د امام نه بغیر د بل چا بیزتی کولې نشو دغه امام ډیر د جرد د بیزتی کوي کوي په خبره باندې د خپل امامانو قدر عزت کوي زما عزت من په خو مسلمانانو کې دا طریقه و چې د خپل علماو قدر به کولو ځکه دا تا د پیغمبر په مصلی درولې کستا په زړه کې د دوباره کې به حرمتی دستا اور پسې چې ټیټیږي او پورته کیږي دیو د ځان نه لوی غنی د دب قدر کې د دب د اره خبرې لحاظ کې کوي په خبره باندې په خواده سي زموږ ماشومان زموږ محله کې په خواده خلک چې بدا سي چې مسلمانانو وعده وو یا خیرات وو نو امام سره به یو ځای تل نو زموږ د محله امام لوي چې فلاني خود زوی وعده دی خیرات له موږ سره به غوي مالې نوي ویلي وی